odwiedził Warszawę w 73. Wracał do Anglii z ZSRR, gdzie odbył podróż koleją transsyberyjską. A korzystając z postoju pociągu na stacji Warszawa-Gdańska, wybrał się na spacer, gdzie w księgarni zakupił kilka płyt. Jedną z nich były nagrania polskich piosenek ludowych w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. David Bowie, gdyby żył, dziś obchodziłby swoje 74. urodziny. Zwiastun wiosny. 21 marca ukaże się Afraid to Leave, nowy album Blape Modern. Album, który może być powodem do radości, bo po wielu, wielu przeciwnościach, na przykład kiedy został anulowany kontrakt z ich wytwórnią płytową, to skutkowało tym, że musieli odwołać całą trasę koncertową. Po tych takich, można powiedzieć, nieprzyjemnych dniach, miejmy nadzieję, że przyjdą dni ciepłe, piękne, no i takie, które zaobfitują właśnie w nowe płyty. Afraid to Leave. Czekamy na nowy album Blape Modern. coming and they know my name. I got a new girl riding and I hope she came. In these streets we got no shame. Dobry, pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy, szczególnie tych, którzy tak jak ja dzisiaj wybierają się rowerem do pracy. Mam do pokonania 20 km w mglistej, ale jakże pięknej warmińskiej scenerii. Pozdrowienia, pan Marcin. No, próbuję sobie to wszystko w głowie wyobrazić, ale taka sceneria, chciałbym powiedzieć, takie widoki mgliste naprawdę muszą robić niesamowite wrażenie. Pozdrawiamy tych, którzy nie tylko rowerem, ale tych, którzy zmierzają do celu różnymi środkami lokomocji. Dean Blunt przed chwilą, nie sam, bo w towarzystwie charyzmatycznej Joan Robertson. No a teraz moje odkrycie, można powiedzieć, chyba największe odkrycie tego tygodnia. play guitar. I was hoping that you'd take me for a ride on your new car. I was hoping that you'd teach me how to maybe play guitar. Your new car. Play guitar. Your new car. Play guitar. Ja mam takie skojarzenia z moim ulubionym kwartetem kobiet z Los Angeles, z kwartetem Warpaint. A to jest, myślę, że zespół bardzo radiowy, chociażby wskazywałaby na to nazwa. Porridge Radio z Brighton. Jakoś sporo dzisiaj mamy tych zwiastunów wiosny, bo na ich okładce płyty Rice, Pasta and Other Filters dużo pięknych czerwonych kwiatów się znajduje. No ale takie umieranie czasu i oczekiwanie do wiosny jest chyba najprzyjemniejsze. Pan Mariusz pyta, czy jest szansa na najnowszy album Emma Ruth Rundle lub cokolwiek ze stajni Sergeant House. Panie Mariuszu, nie przygotowałem się dzisiaj na Emma Ruth Rundle, chociaż grałem kilka utworów w audycjach trójkowych, no ale myślę, że w piątkowy, bardzo wczesny poranek jeszcze kiedyś musimy do pani Emmy sięgnąć. Pozdrawiam też pan Nikifor, który jest z trójką od wielu, wielu lat. Jest 19 minut po godzinie 5, a przed nami, myślę, że to jest ulubieniec. Ulubieniec nas wszystkich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomiędzy nami, The Space Between, utwór drugi z ostatniego albumu Roxy Music. 28 minut po godzinie 5. Tak sobie zdałem sprawę, że dawno nie pytałem państwa, co państwo wolą, kawa, herbata, może coś innego. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. temu, kiedy pojawił się album I Declare Nothing, mnóstwo osób zastanawiało się, czemu na ówczesnej odsłonie w festiwalu nie zobaczyło The Brian Johnston Massacre. Zresztą pan Anton Newcombe sam po jednym koncercie w Polsce składał obietnicę spotkania w Katowicach, no ale jednak obietnicy nie dotrzymał. Pojawił się 3 lata temu, obietnicę zrekompensował i muszę przyznać, że to był jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałem. Tym razem pan Anton nie sam, ale w towarzystwie T-Sparks. Tęsknili państwo za Kiurkami? sekrety. Sekrety dzielone z kolejną dziewczyną. Zwierzenia trwające całą noc. Całą noc w tym pokoju. Wszystko zwalnia. Chciałbym być twój, ale dostrzegam twe oczy pośród ciemności. Jedno spojrzenie ożywia wspomnienia. Pamiętaj mnie takim, jakim byłem kiedyś. To, co się dzieje, kiedy zamknę oczy wraz z gwiazdami i księżycem. Sad Lovers and Giants, o tym, że serce czasem potrafi być w niezłych opałach. My heart is on fire. Pan Sławomir pozdrawia Zmysłowic, jest na posterunku, a z kolei pani Ania za sprawą grupy The Cure przestawiła się z lewej na prawą nogę. A co pan Michał serwuje? Kawa, herbata, ziółka. I don't wanna be. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta to zupełnie inna historia, zupełnie inna koncepcja, która jest motywem przewodnim, chociaż jest coś, co je łączy. Wspólny mianownik, utwór The Waiter, który składa się z 5 części, no a każda część znajduje się na osobnej płycie. Od tej reguły niestety odchodzą, a ich ostatnie utwory przypominają bardziej utwory radiowe niż takie, które pewnie na playlistach dziennych nie miałyby racji bytu. The Black Heart Procession. Dziękujemy za dziś. Życzymy przepięknego piątku. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. You. And you are